Zali kitoko ya kobota mai na yaki na ngai mpona bina ogogo mobali oyo atingami ngai diye alulaki ngai mpona kolata atuna te nani asalaka maso mpona zwaka boye ngai mavata e nasakame natimwa ndambo ya mosolo na bwe na ngai basalela ngai fero mpo babelisi ngai diye monzele nazali kotuta mpona pesa nzoto kilo oya kolula ngai kotela miso pamba ebina na ngai malembe ororo bina na ngai na respect oya ngai lolendo ya kobota bai nayaki na ngai mpona bina obobo mobali oyo atingami ngai diye alulaki ngai mpona baforme atuna te nani asalaka maso mpona zwaka boye ngai bavata ye nasakame natimwa ndambo ya mosolo ye na bwe na ngai basalela ngai fero mpo babelisi ngai diye monzele nazali kotuta mpona pesa nzoto kilo oya kolula ngai kotela miso pamba ebina na ngai malembe ororo bina na ngai na respect président domi asalaka maso mpona zwaka boye ngai mama wiva nasakame natimwa ndambo ya mosolo na bwe na ngai basalela ngai fero mpo babelisi ngai diye monzele nazali kotuta mpona pesa nzoto kilo oya kolula ngai kotela miso pamba malembe ororo bina na ngai na respect su zoleka marketabu Oh, kitoko Jacques Kikela Yakatobina Mama we vandale la ngai likambo Enjina ngai Yakatobina Enanga Yakatobina Frank Keto Yakatobina Emadiluya mbula Yambula Yakina kwabe Emadiluya mbula Yambula Yakina kwabe Emeluya mbula Yakina bana oke Music ya bana oke tona sonzima Oh mama Tunaka na inu Ibaso ya kosala likambo mwanyo yo Makata ne makambo Na eko bina Na eko sekweli sanzo toho mwapanyo Tazali mwasi ya bato Yanga ikitoko Reserve na molonga inila na kafego Sivi na kone sevo aliete Opesi nga imote nga ina bibi Eko mili susu tobina na yo Na mizike oke nga ina boyate Oluki nga makango ana indeshame Zoleka! Maezina oka merci, merci, merci, merci. Dom, dom, dom. Jean-Pilou Kebana. Obini Kitoko. Ousmane Bilembo. Yopé Obini Kitoko.